ये सब सय पूरा हो गया था। श्वस या श्वस, श्वस प्राण है, श्वस कहेंगे तो क्या होगा, सकारी संज्ञा हो जाएगी, इस संज्ञा से क्या बुद्धि हैं, क्या करते तो बोलना था, इसे बोलो जैसे कोई समझ रहे, अकर्म अकर्म अकर्म क्या तीन बार के बाद भी पता नहीं, सकी संज्ञा हो तो क्या होगा, क्या बोला था आपने, अरे स के इस संज्ञा से क्या होगा ये प्रश्न, अब तो अकार इतना अकार अकार सकार की संज्ञा तो क्या पति है, क्या होगा, नहीं क्या होगा, पहले तस्य लोप से सकार लोप हो जाएगा, अनिष्ट रूप तो खाली ऐसे उधर अनिष्ट कहने क्या आपत्ति कहें, क्या सकार का लोप हो जाए तो धातु क्या रहेगा, स्व धातु रहेगा, स्व स प्राण नहीं, काल क्या धातु आता है अंत में, ईश्वप सय, ईश्वप सय प पूरा करना, हाँ काल बताया था करने के लिए, कल बताया था, नहीं तो हल होगा तो हल अंत ही संज्ञा हो जाएगी, स्वस प्राण ने, स्वस प्राण में तीप स्वस्थिति बनी गया, इकारे कहाँ से आ गया, रुदादि को सार्वधातु के क्या करता है, कल इतने पांच धातु को इट करता है, हाँ अपित सार्वधातु कहा गया, बलादि सार्वधातु को इट होता है, स्वस्थिति तस में इट होगा हैं, क्या बनेगा, स्वस्थित अंतिम में स्वसंति इट होगा ना, नहीं क्यों नहीं होता है, बलादि नहीं, आगे स्वशिषि लीट में, लीट में बनेगा स्वस्थ धातु नल, क्या बनेगा, संप्रसारण हो जाएगा, आता है स्वस्थ धातु किस में आता है, यजादि में, यजादि बोलो, यज भाई वो याद नहीं से नहीं आता है देखो यजादि में नहीं आता है, तो सश्वास क्या बनेगा, सश्वास आगे सशतु ससु, लूट में ससिता, देखो यजादि, देखो यजादि में कौन कौन धातु, देखो यजिर बपरी बहिश्चैव वे बद सहित से नहीं, किसी के पास नहीं सब इधर उधर दे दे और ग्रही ग्रहादि क्या है बोलो, यजादि हाँ इसको याद रखना है, वस्त्र धातु आएगा, स्वस्थ नहीं है, संप्रसारण स्वश्वास स्वस्थिता हो गया, धातु सेठ है अनिट है, कैसे पता चला बोलो, सेठ कैसे पता चलेगा मालूम है, कैसे पता चलेगा, शांतिशु बस कहते दो धातु है शांति में, अब बाकी सब सेठ है, अनिट दो है, स्वस्थिता लेट में क्या बनेगा, स्वशिष्यते लोट में ससितु ससिता आगे आगे शशि शशि क्या बनेगा है, शशि ही बनेगा, ही कहाँ जाएगा, शशि ही आगे तात आगे बोलो कोई बोलो उधर, हाँ शशानी लंग लकार में ईट होगा हैं, ईट किस सूत्र से, रुद्रस्य पंचेव और अट होगा तो अश्वसित क्या बनेगा, अश्वसित और एक रूप सत आगे अश्वसिताम, अश्वसिताम सन आगे स्वसी हाँ विदले में या सुट है सस हो जाएगा ईट हो जाएगा या ईट होगा अट नहीं होगा ईट क्यों नहीं होगा मालूम है बोल सकते तो ईट होगा ना नहीं कारण बता सो तो हाँ या सुट यकार बलादि में नहीं इसलिए ईट नहीं होगा सस्याद और असली में ईट हो जाएगा आधा तो है ना आधा तो है आधा तो है क्या ऐसे नहीं हाँ नहीं बोलो सिर क्या खाले ऐसे हिला ऐसे हैं आधा तो है कौन ये आसुट तो बिदने में होता हाँ वो भी स्वस्यात स्वस्यता बनेगा लुंग लकार में स्वस्थ धातु है धातु सेठ है लुंग लकार में ईट होगा बद प्रजल से बुद्धि हो जाएगी क्या होगा निर्निश फिर क्या होगा अश्वसीत आगे अश्वशिष्टा अश्वसी हाँ ये यहाँ सकार को अच्छा पहले ये प्राप्त है अतोहलादि लघु से विकल्प बुद्धि प्राप्त था उसका निषेध हो जाएगा हिम्यंत क्षण स्वस जागृण स्वस है इसलिए वो नहीं हुआ अश्वसिद्ध बन गया लिंग लकार में अश्व शिष्यत अन्न च अन्न च कौन से क्या होगा अन्न च प्राण ने स्वस प्राण ने अन्न च प्राण ने वही अर्थ है अनिति में इट हो गया अनिति तस्में अनित अनंति आगे अनिशी हाँ लिट में हो गया अन अन अनल अत आदे भला से सुनने पर आन आन आन तो हाँ लिट लूट में अनिता अनिशति लोट में बोलो इधर कोई लोट लगा बोलो हैं अनितु ना अनितु अनामी न कहाँ से आ गया हाँ अनानी लंग लकार बोलो अनित तो पूरा है कहाँ से आ गया और टोन से तो के आगे होता है कि पीछे हैं हाँ आनित आनत हाँ हाँ हाँ विधि में अन्यत असली में हाँ लुंग लकार में अच्छा लॉन्ग लकार में आटा गम कर बोला था हाँ लुंग लकार में क्या बनेगा अच्छा ऐसे तो नहीं वो तो बताएं बाद में बताएंगे हाँ लुंग लकार में क्या होगा आनिक लिंग लकार में अनिश्चर ये सूत्र अनिते है उपसर्गस्थात निमित्तात् परस्य अनिते नस्य न स्यात् प्राणिति प्रपूर्वक अनिति प्र अनिति कहाँ का अनिति है लट लकार में प्रथम पुरुष को जन्य यहाँ अटकुपाम से नत्व प्राप्त है ना नहीं अटकुपाम व्यवायपी समान पद नहीं ये प्र अलग हो गया इसलिए इसे अनिति से न हुआ प्राणिति जक्ष धातु भक्ष हसन यो भक्षण और हसन अर्थ में ईट हो गया जक्षिति किसे ईट हुआ जक्षिति जक्षित आगे ये सूत्र अदभ्यस्तात इसका प्रयोग तो आ गया कितने बार था इसकी आवश्यकता तो हो गई नहीं अध्यवस्था तब तो नहीं लगाए। आत्मनिपुर से अनंत लगा, हाँ अध्यवस्था तो नहीं, ठीक है ठीक। आत्मनिपुर से अनंत लगा है अध्यवस्था, अभ्यस्था तो अत जस अत सद अंतापवाद अंत किस तरह प्राप्त था। हाँ अभी अध होने से क्या बनेगा, अत हो गया जी का ही है अति, क्या बनेगा जक्षति, क्या बना जक्षति जक्षित जक्षति, जक्षति एक वचन है बहुवचन है जक्षति, एक बहुत समय ऐसे बनता है वो हमेशा एक वचन भ्रांति जक्षति। आगे जक्षिति जक्षित इसमें ई दीर्घ कितने स्थान पर सब रहस्य लीट लकार में जक्ष जक्ष नल क्या बनेगा, अतवता वृद्धि होगी ना नहीं। क्या बोलो जल्दी, क्यों नहीं होगी मालूम है, उपधा में क्या है, उपधा में क्या है, उपधा है इसमें, उपधा है कौन है उपधा, क अ नहीं है, जजक्ष जजक्ष तो उत्तम पुरुष एक वचन कितने बनेगा एक ही। लूट में क्या बनेगा जक्षिता, लेट में जक्षिष्यति, लोट में जक्षितु, बोलो जक्षंतु बोल दिया जक्षतु, आगे लंग लकार बोलो हाँ वो लगे सूत्र सिज्यभ्यस्त विधिभ्यस्त सूत्र से अभ्यस्त उनसे अभ्यस्त संज्ञा के सूत्र से जक्षित्यादि सठ इसमें आया अभी नहीं आया पहले आ गया अभ्यस्त संज्ञा उनसे अध्यभ्यस्ता तो लगा और लुंग में सिज्यभ्यस्त विधिभ्यस्त से जी को जुस तो रूप क्या बनेगा अजक्षु हो आगे मध्यम पुरुष एक वचन क्या बनाया दीर्घ हर्ष अजक्षी दीर्घ या हर्ष दीर्घ किस सूत्र से हुआ हाँ अजक्षी ही और दूसरा अजक्ष उत्तम पुरुष में अजक्षम आगे अजक्ष हाँ विधि में जक्षात्म नहीं गया है आश्रणी में लुंग लकार में अजक्षित बनेगा अजक्षित अजक्षिष्टाम लिंग में अजक्ष अजक्ष अयम अंतस्थत्वादिरिति उज्ज्वल दत्त बभ्राम अंतस्थ मतलब क्या है यक्ष ज नहीं यक्ष करके रुदादय पंचगता रुदादि पांच समाप्त हो गए जागृ निद्राक्ष जागृह ऋकार की संज्ञा है किस सूत्र से यहाँ ये संज्ञा नहीं है जागृह अगर ती पाएगा ती पाने पर जागृ के री को गुण हो जाएगा गुण हो गया किस सूत्र से गुण हो जाएगा हाँ पुस्तक देखो गुण हो जाएगा हैं सार्वत्व प्रति गीत पत नहीं बोलो क्यों हाँ तीपे जागृति बन गया गुण हो गया रिको किस सूत्र से रपर हो गया और रन पर जागृति तस आने पर क्या बनेगा जागृत तस गुण नहीं होगा जागृत हो और आगे जी को क्या लग गया सूत्र अध्यभ्यस्ता आदि अभ्यस्त संज्ञा है अतोन से क्या बना यण हो जाएगा जागृति क्या बनेगा यण किस सूत्र से हुआ एक जी क्या रूप बना भी जागृति जागृत हैं जागृति बोलते हो क्या जागृति बोलो जागृति आगे कितने स्थान में गुण हुआ यौन कितने स्थान हुआ अब बाकी स्थान में यौन हुआ या गुण हुआ री के बोला हाँ लट हो गया लीट होने पर हाँ उस विद जागरी भी होने तो शाम आम हो गया जागराम जागरी अग्राम गुण हो जाए जागरान चकार और जब अन्यतर शाम उस विद जागरी भी अन्यतर शाम जो आम नहीं होगा जागरी धातु द्वित हो जाएगा ज जा ग अगर नीले न ले नल होने पर वृद्धि होगी किस होते से बुद्ध से गिरी को आ रहा ज जा गार क्या बना ज जा गार अतुष आने पर ज जागरी अग्र अतुष ज जागरी अतुष सार्वतार धातु शरीर को गुण हो जाएगा गुण होगा ना नहीं बोलो सार्वता धातु लगे ना नहीं गुण री को गुण अर किंगीति है अतुष कीति है अंगीति मालूम है कीति है किस सूत्र से कीत होने के किंगीति से निषेध हो जाए तो उसे गुण नहीं हुआ इसलिए सूत्र जागरो विचीर्ण नलंगीत्सु जागरी का जाग्रह षष्ठी अंत है जागरी के अविचीर्ण नलंगीत्सु वि चीर्ण नल गीत परे में नहीं हो तो वि चीर्ण लालंगीत में द्वंद्व करके न करना अथवा अर्थात वि चीर्ण नल गीत से भिन्न पर हो तो जागृत गुण सियाद वि चीर्ण लाल गीत भ्यो अन्यस्मिन वि चीर्ण नल गीत से अन्य क्या पर रहते वृद्धि विषय प्रतिषेध विषय चीर्ण होने से वृद्धि है वृद्धि विषय में वहाँ निषेध कर दिया वृद्धि जहाँ प्राप्त है वहाँ भी गुण हो जाएगा और जहाँ निषेध प्रतिषेध वहाँ भी गुण हो जाएगा प्रतिषेध अतुष में की तो उनसे प्रतिषेध वहाँ भी गुण हो जाएगा और वृद्धि विषय कौन से नल में भी तो गुण हो जाएगा नल वृद्धि विषय ना नहीं तो वहाँ भी गुण हो जाएगा तो जजागार कैसे बनेगा अतबुधा लिखा है ना नहीं सर वहाँ भी हो जाएगा तो उधार हो जाएगा ज जागार वहाँ दिया नहीं क्या दिया कहाँ हाँ अच्छा हाँ चीन नल परिदा अच्छा चिणल इसमें आ गया क्या हाँ हाँ चीर्ण नलंगित भी तो हाँ गुण होगा नल परे वृद्धि नहीं होगी विचीर्ण नलंगित सु नल नल भिन्न परे हो तो क्या हो जाएगा गुण नल हो तो गुण होगा नहीं नहीं होगा नल हो तो गुण नहीं होगा वृद्धि हो जाएगी वृद्धि अतोबधा नहीं विचीर्ण नलंगित से अन्य प्रत्यय हो तो गुण होगा चीर्ण हो तो भी क्या होगा गुण होगा वृद्धि होगी वे चीर्ण लाल गीत से भिन्न वृद्धि निमित्त हो तो वहाँ गुण हो जाएगा जो नल है तो वहाँ गुण गुण हो जाएगा नहीं होगा तो वृद्धि होगी हाँ इसलिए जजागर परे दिया अब तो उसमें गुण हो गया जजागर तुहु आगे जजा गरुहु थल में जजा गरिथ वहाँ जजा गरिथ में गुण होगा किस सूत्र से हाँ अतुष में आगे जजा गरथु गर गर आए तो क्या बने बोलो रूप बोलो क्या बनेगा जजा गर क्या बनेगा जजा गर तो किसने बोला था क्या बोलेगा जजा गर आगे गारा अगे हैं जजागार जजागर क्योंकि वहाँ नरोत्तमा जजा गरीब जजा गरीब आगे लीट होने के बाद लूट में अच्छा लूट में जागरिता क्या बनेगा जागरिता लीट में जागरिष्यति लूट में क्या बनेगा जागर्तु आगे जागृता जागृताम जाग्रतु अदेवस्थात यण हो जाए जाग्रतु बोलो फिर जाग जागर्तु जागृता जागृही जागृही जागृता जागृत गुण हो गया जागराणी जागरो लंग लकार में अजाग्री अग्रति ती अजागृति के इतश्च त हो गया यहाँ अजागर तकार अलंकार लोप हो जाएगा अजाग अजा गुण हो जाएगा री को अजागह बन जाएगा क्या दिया अजागह क्या बनेगा अजागर्त तकार का संयंत्र मैंने हरंग्याप लोप हो जाएगा संयंत्र तकार लोपन से क्या रहेगा अजागर रेप को विसर्ग हो जाएगा क्या बनेगा अजागह तामाने पर अजा अजा अजागृताम आगे जूस हो जाएगा सिज्य व्यस्त विधिवश जीव को जूस होगा जूस होने पर सूत्र लग जाएगा जूसी च अजाद जूसी इगंतांग से गुण से आद इगंतांग है जागरी गुण होने से अजागरु हो क्या मानेगा अभी बोलो सुर से अजागह आगे विधि में जागृयात असली में जागृयात अजादु जागृय अच्छा अजादु किम जुस्सी च जो अजादु जुस्सी दिया ना अजादु जुस्सी गंतंग से गुण जब ये आसुट हो गया वहाँ जूस को आसुट आगम हो गया जूस तो है किंतु यासुट का क्या रह गया यह यह सकार का लिंग सलोपन विधि में लिंग सलोपन से लोप हो गया आगे क्या सूत्र लगता है उसे पदांतास क्या रूप बन गया यूह यूस बन गया यूस बनने पर जूसी च से गुण होना चाहिए गुण होगा जूसी च क्यों नहीं होगा अजादी कौन से अजादी नहीं रहा जूस तो है जूस का आगमन पर भी यदागमा तदगुणीभूता तदगण गृहते तो अजादो किम जागृह में हुआ गुण नहीं हुआ और आशीष तो जागरियात बनेगा आशीष क्यों होगा जागरू विचरण की सूत्र लग जाएगा क्या लग गया सूत्र प्रतिषेध विषय में गुण हो जाएगा वहाँ किंगति निषेध होता है गुण हो जाएगा तो जागरियात जागरियास्ताम जागरियासु आगे लुंग लकार में जागरी सिच ती इतश्च तकार अटागम अजागरी ई स सिच आगे तकार जागरी क्या ई होने से आगे सिच है ई होने पर पहले प्राप्त था क्या जागरी री के आगे ई का ई रहेगा तो क्या पहले क्या प्राप्त है ई कौन से अन प्राप्त है प्राप्त है देखो लिखा है मूल में जागरी ई सित्यत्र यण प्राप्त उसको बात करेगा सार्वधातु का अर्थ देता तो कहो हो इगंत अंग है तम सार्वधातु गुण बाधते उसको बात करेगा सिचि वृद्धि परस्मय पदेशु इगंत गुण है सिचि वृद्धि परस्मय पद से वृद्धि प्राप्त है उसको फिर बात करेगा जागृ विचिर्ण अनगिसु वृद्धि विषय दिया ना वृद्धि विषय और प्रतिशत विषय गुण होगा वृद्धि किसे प्राप्त हुई उसको बात करे कौन सूत्र तो ताम जागृति गुण ताम अत्र काम वृद्धि में जागृत गुण क्रियापद क्या है? क्रियापद क्या बाधते? हाँ, जैसे पहले आया तम सार्वधातु को गुण बाधते, तम सिचि वृद्धि बाधते, तान जागृति गुण बाधते, तत्र कृते। अभी जागृति गुण हो जाएगा, क्या बनेगा? अजागर सिच, अजागर्स्त, अजागर्स्त होने पर अजागर, अजागर क्या कर स है, सिच है, सिच के पहले क्या है? सिच के पहले ईट है, इसके पहले अजागर, अजागर हलंत है, हलंत होने के क्या ना हलंत लक्षण प्राप्त वज ब्रज हलंत से आज अजागर हलंत है ना, नहीं वद ब्रज हलंत से वृद्धि प्राप्त है, उसको निषेध करेगा नेटी, नेटी निषेध हो गया। उसके बाद अतो हला दे लघु, हला दे लघु होकर अजागर, गर में ग में अय लघु है, धातु हला दे अतो हला दे लघु सूत्र से क्या प्राप्त है? विकल्प से वृद्धि। उसको बात करें अतो लांतस्य, अतो लांतस्य रेप, अकार के बाद रेप है अजागर, अतो लांतस्य वृद्धि प्राप्त, अतो लांतस्य वृद्धि को निषेध कर देगा हेमियांत क्षण जागरण बेच, निषेध हो गया। निषेध होने से क्या होगा? हैं अजा अजागरित बन गया, क्या बन गया? अजागरित। देखो लिया क्या क्या प्राप्त दिया, गुण वृद्धिर गुण वृद्धि प्रतिषेध विकल्पनम पुनर्वृद्धिर निषेध हो तो यन पूर्वा प्राप्त हो नव न प्राप्त है। पहले क्या प्राप्त है? गुण नहीं है, पहले क्या प्राप्त है? हाँ यन पूर्वा अंत में आया, अंत में तो पहले गुण से पढ़ कर गुण नहीं करना है, ये प्राप्त है यन पूर्वा, पहले यन किस सूत्र से, उसके आगे गुण प्राप्त किस सूत्र से, उसके आगे वृद्धि प्राप्त किस सूत्र से, उसके बाद गुण किस सूत्र प्राप्त है, उसके बाद वृद्धि कैसे प्राप्त है? बदब जाना है हालन, तो उसको पढ़कर बोलते हो ऊपर पुस्तक देकर पढ़ते हो सूत्र से वृद्धि, उसके बाद प्रतिषेध कैसे होगा, उसके बाद विकल्पनम अतुलांत, उसके बाद पुनर्वृद्धि ने पुनर्वृद्धि अतुलांत से फिर निषेध हो, ये प्राप्त हो नव न प्राप्त है। अभी इसका रूप बोलो अजागरित अजागरिष्ठाम लिंग लकार में गुण होगा या वृद्धि होगी? गुण किस सूत्र से? सार्वधाता देव जागर विचरण लगेगा, सेवा नहीं केवल जागर विचरण लगेगा, नहीं लगेगा क्यों लगेगा? जागर विचरण कहाँ लगता है? जागर वृद्धि विषय प्रतिषेध विषय, यहाँ वृद्धि विषय नहीं प्रतिषेध भी नहीं, इसलिए क्या लगेगा? सार्वधाता गुण जागर विचरण नहीं लगेगा, गुण तो होगा जागर विचरण सूत्र से नहीं, अभी तो हाँ क्या रूप बनेगा? अजागरिष्यत आदेश प्रत्यय लगेगा, हाँ आगे जागरी तो हो गया, आगे दरिद्रा दुर्गतु, दरिद्रा था तो आकारांत है तिप, दरिद्राति क्या बना? दरिद्राति, तो आगे त साने पर इत दरिद्रस्य, दरिद्रातेकार सियाद हलादु किंगति सार्वधातु के, हलादि कीर्ति की सार्वधातु को मिलेगा तो आकार को ई हो जाएगा अनंत से दरिद्रित बन गया, दरिद्राति दरिद्रित, आगे दरिद्रा आगे प्रत्यय क्या है? जी, जी को क्या होगा? अद्यवस्था अत हो जाए, अति हो जाएगा, अति होने के बाद स्नाभ्यस्तयो रात, स्नार अभ्यस्त, इसकी अभ्यस्त संज्ञा है किस सूत्र से? जक्षित, जक्षित आदय उसमें आता है दरिद्रा विचर रहा है जक्ष से लेकर के आत का अनुर आत लोप से आतंगित सार्वधातु के, यहाँ गीत सार्वधि लोप हो गया, लोप होने के बाद दरिद्रति, पहले क्या बना? दरिद्राति दरिद्रत दरिद्रति, आगे दरिद्रासी अनेकास्त्वाद आम किस सूत्र से कैसे अनेकाच आम वक्तव्य आम होने पर जागृत अगर आम दरिद्र दरिद्र दरिद्र अगर आम आकार का लोप हो जाएगा किंतु कितने ही तो दरिद्राम सवन दीर्घ हो जाए दरिद्राम चकार ये दरिद्राम चकार आगे रूपन जाएगा। एक सूत्र आत औणल आया सूत्र आत औणल है जो आकारांत धातु है जैसे दादि पादि धातु में आकार औ आ से पर अनल को औ हुआ औ जो विधान किया गया यदि ओ विधान करते क्या होता पा पा प पा अगर नल आदंत से पर नल को ओ करते तो क्या होगा पा में आ अगर ओ तो क्या सूत्र लगता वृद्धि लगता तो पप्पू बन जाता। तो आ तो औज में औ विधान क्या ओ कह करके पहले अ ई उ जब चलेंगे पहले ओ आता है या पहले औ आता है तो प्रथम को अतिक्रम करके औ तो क्यों गया आ तो ओ नल कह सकते थे वृद्धि से तो हो जाएगा औ चाण यद्यपि ओ औ में मात्रा में कोई लाघव गौरव नहीं दोनों दो मात्रा फिर भी ओ को छोड़कर औ विधान क्या उसका क्या प्रयोजन देखो आ तो नल इत्यत्र ओ इतव सिद्धे ओ कहेंगे तो भी वृद्धि रचि से पपो बन जाएगा यदि रूप सिद्ध हो जाता है औकार विधानम औकार विधान क्या गया दरिद्रातिर आलोपे कृते श्रवणार्थम दरिद्रा धातु के आगे नल जब आएगा आकार का लोप हो जाएगा आकार का लोप होगा तो नल को होगा तो क्या रूप बनेगा दरिद्र दरिद्रो यदि वो विधान करते दरिद्रो बनता दरिद्रऊ बनेगा तो नल आने पर आकार लोप करने के लिए वार्तिक है भारती के दरिद्राते आधातु के लोप वक्तव्य हो नली नीचे से तृतीय मत टीका में बालमना दरिद्राते आधातु के लोप आगे आएगा दरिद्राते आधातु विवक्षित आलोप वक्तव्य भारती के आगे नीचे अंतिम पंक्ति में मूल में तो आधातु को नल है क्या तो वहाँ आ का लोप हो जाएगा लोप होने पर दरिद्र आधांत तो है आतो नल लगेगा पहले दारिद्र आदंत है आकार होने के कारण आतो नल लग जाएगा लगने के बाद आकार लोप हो जाएगा आकार लोपन से क्या बनेगा दरिद्रऊ क्या बनेगा दरिद्रऊ। तो यहाँ आधा तो विवक्षित आलोप जो दिया है वहाँ हो दरिद्रातेर आधा धातु के लोप वक्तव्य दरिद्र धातु के लिए अलग से कहा दरिद्र आधा तो लोप होगा तो आधा तो आने पर लोप हो गया आतो नल होकर के दरिद्र बन गया। तो यहाँ अवकार श्रवण होने के लिए आतोणर में औचारण किया तो इसलिए दरिद्राते आलोपे कृते श्रवणार्थम ऐसे उनसे क्या हुआ दरिद्र बनेगा। तो यदि दरिद्रा था तो अनेक आचरण से आम हो जाएगा नित्य आम होना है वहाँ आतोणल प्राप्त कहाँ है आतोणल प्राप्त नहीं तो वहाँ कहा गया ये कैट मत आतोनल में वहाँ दिया आकार श्रवण के लिए औ उच्चारण किया तो ये ज्ञापक हो गया आम नहीं होगा आम यदि हो जाए तो आतोनल की प्राप्ति ही नहीं दरिद्राम चकार बनेगा आतोनल प्राप्त नहीं। तो आतोनल में औ उच्चारण किया दरिद्रा धातु में औकार श्रवण होने के लिए आलोप होने के बाद ये जो निर्णय किया गया ये ज्ञापक हो गया दरिद्रा धातु से आम नहीं होगा अतएव ज्ञापकात आम नेति एकि किसके मत में आम नहीं होगा नहीं होगा तो क्या रहेगा दरिद्रा धातु है धातु क्या द्वित हो जाएगा अभ्यास में क्या रहेगा द द दरिद्रऊ क्या बनेगा द दरिद्रऊ अगर द दरिद्रतु द दरिद्रु आगे द दरिद्रित द्रौ ददरी द्रिव ददरी यत्तु नली ददरी द्रेति तन निर्मूलमेव कोई तो नल आने पर ददरी द्रा बनाया ददरिद्रा जो बनाया वो ठीक नहीं है। नहीं मुड़ो वो काश प्रत्यादिति वसु का सूत्र भाषिक एटमी का वो दिया है वहाँ ददरिद्र बनेगा। दरिद्राते अर्धातु के विवक्षते आलोप वाच्य अभी लूट लकार में भी लीट लकार में भी आलोप हो जाएगा अभी विवक्षा होने पर। हाँ आलोप चाहिए लो ओकार लुंगी वा वार्तिक से लुंग पर में भी विकल्प हो जाएगा। सनी नूली ल्यूट च न पढ़ो सन नूल और ल्यूट ये सब आर्ध धातु के आर्ध धातुओं से आलोप प्राप्त था क्यों निषेध हो गया। अभी दरिद्रा ता आ गया तान पर आर्ध धातु को ता आएगा आर्ध धातु विवक्षित आकलोप करो दरिद्र धातु हो गया ईट हो गया दरिद्रता दरिद्रता दरिद्रता रु लीट लकार में क्या बनेगा दरिद्र सती आकार का लोप हो जाएगा दरिद्र सती। लोट लकार में क्या बनेगा दरिद्रातु दरिद्रितः दरिद्रता दरिद्रता दरि दरिद्रत्व आगे दरिद्र दरिद्री दरिद्रता दरि दरिद्रत दरिद्राणी। हाँ लंग लकार में अदरिद्रात बनेगा अदरिद्रा अग्र तीप अदरिद्रा अग्र तीप तीप होने पर इतश्च तकार हो गया अदरिद्रा अग्र तो अदरिद्रात क्या बनेगा अदरिद्रात आगे अतुष्ण पर अदरिद्रिताम अतुष नहीं तो स्थान पर ताम अदरिद्रिताम आगे हाँ सिज व्यस्त विद्युत जूस हो जाएगा अदरि द्रुह आगे अदरिद्रा अदरि अदरि द्रम अदरिद्राम अदरिद्रिव अदरिद्रिम विधिले में दरिद्रा आगे आसुट है या आकार लोप हो जाएगा अर्धा तो है सार्वते आकार लोप नहीं हुआ तो स्नाभ्यस्त हो रहा था वो तो आजादि पर रहता है आजादी नहीं होते दरिद्रायात क्या मानेगा दरिद्रायात दरिद्रियात अच्छा ये दरिद्र से हाँ हलादु गीत सार्वधातु हो तो गीत हो गया आसुट गीते गीते दरिद्रियात क्या मानेगा बोलो दरिद्रियात सकार किसने बोला दरिद्रियाताम दरिद्रु हाँ आसिले में यासुट की थे कि तो उनसे क्या होगा हाँ आकार का लोप हो जाएगा लोप हो जाएगा किस सूत्र से हाँ दरिद्राते अर्धातु विवक्षित आलोप अर्धातु के पर में है आकार लोपन से दरिद्यात दरिद्रियात दरिद्रियास्ताम दरिद्रियासु लुंग लकार में लुंगी वाह एक पक्ष लोप होगा लोप नहीं हुआ लोप हो जाएगा तो दरिद्र हाल हो जाएगा सिच हो जाएगा और इटोन से अदरिद्रित क्या मानेगा बोलो अदरिद्रित अदरिद्रिष्टाम दृशु जिस पक्ष में आलोप नहीं होगा धातु क्या है अदरिद्रा यमरमनावताम सक्च इट होगा अदरिद्रासित क्या मानेगा इंद्रासित अदरिद्रासिष्टाम लिंग लकार में क्या रूप बनेगा आकार का लोप होगा किससे बातें आधा तो लोपन से अदरिदृश्यत क्या बनेगा आदेश प्रत्यय हो गया अदरिदृश्यत बन जाएगा। आगे चकाश्री दीप तो धातु है, चकाश्री री की संज्ञा है यहाँ, दरिद्र जागरे में तो नहीं, यहाँ तो संज्ञा ती पाने पर चकास्ती बन जाएगा। क्या बनेगा? चकास्ती चका चकास्त चकाशती अदव्यस्ता चकाशती आगे चकाशी चक चकाशी में चकाश अगर सी क्या रूप में बनेगा? दो सकार अस्थि सहसंति अस्सी में क्या बनता है? अस्सी बनता है अस्थि सहसंति दासत्य लोप होता है, यहाँ तो नहीं रहा तो दो रहेगा। हाँ धी तो आएगा आगे चकास्ती चकास्ती हाँ वो बनेगा चकाश चकासी दो सका रहेगा चकासी चकास्त चकास्त हाँ आगे चकाशमी चकाश चकाशम लीट आने पर आम हो जाएगा किस सूत्र से? चकाश अगर आम चकाशान चकार अगर लूट में चका सीता लीट में चका शिष्यति लोट में क्या बनेगा? चका चकास्तु आगे चका चकास्ता चकास्ताम चकाशतु आगे चकास्तु जूस हो जाएगा अतु नहीं अर्थव्यवस्था जैसी जब हाँ एरु हाँ चका सतु आगे चका चका से चका से ग्रही है धी चैती सलोप चकाश के सह का लोप होगा उज्जल विवर धी होने के बाद चकाश के सह का लोप होगा किस सूत्र से? धी च नहीं तो धी चैती सलोप तो क्या बनेगा? चका चकाधि आगे चकास्तात चकास्तम चकास्त आगे चकाशा धीच से कोई कोई कहते सीच का लोप होगा, यहाँ सीच नहीं सिच वैत के सीच का लोप होगा तो यहाँ चका से के सकार का धीच सूत्र से नहीं होगा, नहीं होगा तो सगो क्या होगा? झलाम जसन से द हो जाएगा चकाधि बन जाएगा। क्या बनेगा? चकाधि आगे क्या बनेगा? अच्छा चकाधि इतव भाष्यम भाष्य में चकाधि अर्थात धी च से सलोप हो गया चकाधि। हाँ नृतावसाने